Nightwalker i Knockabout to dwa utwory z płyty The Heart of Spider, nagranej w 1998 roku w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Wojtek Zieliński i jego zespół. Opowiadał Państwu Wojtek Zieliński wraz z Adamem Domagałą o płycie, która ukaże się już 10 października. Płycie orkiestry S1 pod dyrekcją Andrzeja Trzaskowskiego, Tomasz Stańko jako solista. Wspaniała podróż w lata 70. No pewnie tych skarbów, bo chyba tak trzeba je określić, jest w naszym archiwum Polskiego Radia jeszcze sporo. Czekam na kolejne, dziękując Wojtkowi i Adamowi za tak obszerną, poruszającą rozmowę. Jeśli Państwo zechcą do niej wrócić, oczywiście jest taka szansa. Podcasty polskieradio.pl, tam odnajdujemy hasło Mało Obiektywnie i również zapraszam na naszą trójkową stronę trójkapolskieradio.pl. Tam cała audycja Mało Obiektywnie również do odnalezienia. Wstęp wzbroniony dziś w wersji radiowej to Agencji Muzycznej Polskiego Radia. A gdyby Państwo chcieli wziąć udział w nagraniu koncertowej płyty, to jest taka szansa. W najbliższą środę, 10 września, w warszawskim klubie Mechanik zespół Niechęć nagrywa album koncertowy. To będzie także inauguracja współpracy zespołu Niechęć z SP Records. Płyta potem ukaże się na podwójnym winylu, na kompakcie i oczywiście będzie do znalezienia też w streamingach. No ale gdyby Państwo chcieli brać udział czynny w nagraniu tej płyty, to myślę, że wystarczy znaleźć informacje w internecie, w mediach społecznościowych Niechęci, ale te podstawowe są takie. 10 września warszawski klub Mechanik, zespół Niechęć nagrywa płytę koncertową. No i być może z Państwa również udziałem. nowe płuca, bohaterowie są zmęczeni. Pewnie nie zabraknie tych utworów na koncercie, z którego potem powstanie płyta live. Niechęć 10 września w klubie, dobrze patrzę na ekran komputera, tak, w klubie Mechanik w Warszawie. To nagranie koncertowego albumu. To zespół Niechęć, a za chwilę Omasta. Ta nazwa nie po raz pierwszy pada o tej porze w audycji Mało Obiektywnie, bo już wkrótce premiera ich debiutanckiego albumu. Zanim pojawi się Kazimierz, dobrze nam znany utwór, to premierowo dziś w audycji Mało Obiektywnie Who They Was. No ciekawe, czy te wszystkie single trafią potem na tę płytę. Wkrótce się o tym przekonamy. W każdym razie przed nami Omasta, Who They Was i Kazimierz. Jazz Report from the Hood. To będzie tytuł debiutanckiego albumu zespołu Omasta. Chyba w październiku ukaże się ten album. Muszę to jeszcze sprawdzić i wrócę do Państwa pewnie wkrótce z kolejnymi zapowiedziami tego albumu. W każdym razie już się cieszę na ten debiut. Kolejny zespół, którego nazwę Państwo, mam nadzieję, już kojarzą z naszych spotkań w audycji mało obiektywnie, to Horntet. Oni też zapowiadają nowy album. No w tym przypadku to już nie będzie debiut. W każdym razie utwór, który zapowiada płytę Direct Message, nosi tytuł Klotoida. We'll be right back. Tak sobie teraz myślę, że może to jednak klotoida, a nie klotoida. Przy okazji spytam zespół Hornted, jak powinno się wymawiać ten tytuł. Z tytułem płyty całej już nie będzie takiego problemu. Direct Message. To z tego, co zdążyłem się zorientować, wrześniowa premiera, czyli już wkrótce będzie z nami cały album. Cieszę się, bo na pewno ta muzyka wróci w audycji mało obiektywnie. To mogę Państwu już teraz obiecać, jeszcze przed premierą całego nowego albumu zespołu Hornted. A może chcą się Państwo wybrać na koncert do Poznania 8 października? Warto, warto. Do Sali Ziemi zaprasza bowiem nasz Enter Enea Festival. Nasz, tak, ten nasz trójkowy Enter Enea Festival, który nie próżnuje także jesienią i organizuje koncerty w październiku choćby. 8 października w poznańskiej Sali Ziemi kwartet Elian Elias. No i jeśli Państwo znajdą czas na to spotkanie z muzyką artystki, z jej wyjątkowym głosem, proszę dać znać. mariusz.owczarek@polskieradio.pl mariusz.owczarek@polskieradio.pl Enter Enea Festival prezentuje i zaprasza. Poznań, Sala Ziemi, 8 października 2025 roku. Elian Elias Quartet, albo jak to woli, kwartet Elian Elias. mariusz.owczarek@polskieradio.pl Podem me chamar e me pedir e me rogar, e podem mesmo falar mal, ficar de mal que não faz mal. Podem preparar milhões de festas ao luar, que eu não vou ir, melhor nem pedir, eu não vou ir, não quero ir. E também podem me intrigar, e até sorrir e até chorar, e podem mesmo imaginar o que melhor lhes parecer. Podem espalhar que estou cansada de viver e que é uma pena para quem me conheceu. Eu sou mais você e eu. Podem me chamar e me pedir e me rogar, e podem mesmo falar mal, ficar de mal que não faz mal. Podem preparar milhões de festas ao luar, que eu não vou ir, melhor nem pedir, eu não vou ir, não quero ir. E também podem me intrigar, e até sorrir e até chorar, e podem mesmo imaginar o que melhor lhes parecer. Podem espalhar que estou cansada de viver e que é uma pena para quem me conheceu. Eu sou mais você e podem me entregar.

time to hesitate is through. No time to wallow in the mire. Darling, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Ósmy października, koncert w poznańskiej sali ziemi, kwartet Elian Elias. To w ramach, właściwie mogę powiedzieć, chyba festiwalu, bo to już cykliczne wydarzenia. Enter Enea Festiwal prezentuje. 8 października. Jeśli chcą Państwo być tam z trójką, proszę dać znać mariusz.owczarek@polskieradio.pl. Elian Elias w Poznaniu 8 października. Tego roku. mariusz.owczarek@polskieradio.pl. No i proszę potem sprawdzać skrzynki, z których piszą Państwo prośbę o takie zaproszenia, bo no szkoda, żeby wygrane zaproszenie jednak nie zostało odebrane na czas. mariusz.owczarek@polskieradio.pl. Generalnie polecam tę skrzynkę jako kontakt do audycji mało obiektywnie. No i czas się żegnać. Zamykamy nasze dzisiejsze spotkanie płytą, która je otwierała. Płytą Artura Żmijewskiego, ale właściwie powinienem powiedzieć zespołu Artura Żmijewskiego, bo wybitny aktor, tym razem jako wokalista przy mikrofonie, ale obok niego także Ewa Żmijewska, gitara, śpiew, Szandrzelika Szendi-Kasper, perkusja, perkusjonalia, śpiew, Wojciech Pilichowski, gitara basowa oraz Andrzej Emol Kowalczyk, gitary, instrumenty klawiszowe i śpiew. To nagranie koncertowe z Polskiego Radia Białystok 22 lutego tego roku, studio Rembrandt i piosenki Leonarda Cohena w tłumaczeniach Macieja Zębatego, Romana Kołakowskiego i Michała Kuźmińskiego. Album promuje również trasa koncertowa. Po miłości kres to jest tytuł tej płyty, która właśnie 5 września ma swoją premierę. Rozpoczęliśmy od słynnego niebieskiego Prochowca, a zamkniemy dwoma piosenkami. Tą chyba najbardziej znaną, jeśli można użyć takiego sformułowania, największym przebojem Leonarda Cohena, a na zakończenie Dzisiaj tu, jutro tam, bo to idealna piosenka na zakończenie. Kłaniam się Państwu, dziękując za dzisiejsze 2 godziny w audycji, mało obiektywnie, i mam nadzieję usłyszymy się w trójce w przyszłym tygodniu w muzycznej poczcie UKF-u. Artur Żmijewski, jego zespół, piosenki Leonarda Cohena. Do usłyszenia. Mariusz Owczarek. Mój czas ucieka, a mimo to nie zaśpiewałem piosenki, prawdziwej, wielkiej piosenki. Przyznaję, wygląda na to, że straciłem odwagę. Rzut oka w lustro, rzut oka w serce i mam ochotę zamknąć się na zawsze.

czy nienawiść w sercu ma do ludzkości, co skazała go na krzyż. O miłości lepiej mów, nie mam czasu, bywaj zdrów. Tyle jeszcze do zrobienia, muszę iść. Tak jak ty, dzisiaj tu, jutro tam. Każda radość krótko trwa, to przez sobą było nam. Więc śpiewajmy dzisiaj tu, a jutro tam. Kiedy Adam raj opuszczał z jednym jabłkiem dłoni swej, zapytałem go, co teraz będzie z nim. Będę orał, sadził, siał, o Kaina syna dbał. Teraz całkiem sam zostałem, muszę iść tak jak wy. Dzisiaj tu, jutro tam. Każda radość krótko trwa, dobrze z sobą było nam. Więc śpiewajmy dzisiaj tu, a jutro tam. Byłem razem z Waszyngtonem, gdy na głodzie z armią trwał. I spytałem, w imię czego cierpią tak. Kiedy człowiek rację ma, nawet życie za nią da. Choćby wiedział, że odejdzie tak czy siak. Dzisiaj tu, jutro tam. Każda radość krótko trwa, dobrze z sobą było nam. Więc śpiewajmy dzisiaj tu, a jutro tam. Kiedy Franklin Roosevelt konał, usłyszałem jego głos. Rzekł, z tej wojny zjednoczony wyjdzie świat. Stary dureń. Bo czy Rosjanin, niestety, czy wuj sam, każdy z nas jest taki sam. Jedna droga, dzisiaj tu, a jutro tam. Dzisiaj tu, jutro tam. Każda radość krótko trwa, dobrze z sobą było nam. Więc śpiewajmy dzisiaj tu, a jutro tam. Dzisiaj tu i jutro tam. Każda radość krótko trwa, dobrze z sobą było nam. Więc śpiewajmy dzisiaj tu, a jutro tam. Więc śpiewajmy dzisiaj tu, a jutro tam. Więc śpiewajmy dzisiaj tu, a jutro tam. Dziękujemy wam bardzo. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Patrzy na mnie, mówi, że mnie lubi.